първият предвестник, срамът, предшественик и предпазител на най-малкия грях. Срамът и радостта. Седма школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година, държана от учителя на 13 ноември 1931 година, Изгрев. Сега, ако имате едно състояние на срам, на какво се дължи състоянието, когато човек се срамува? Как сте опитвали, при какви състояния у вас се явява срам? Да вземем, децата се срамуват и възрастните се срамуват. При срама имате едно неестествено състояние. Но добрата страна на срама къде е? За пример, считат, че онази целомъдрената мума се срамува. Считат, това е благородния срам. Но откъде от тази целомъдрената мума се явява този срам? Защото срамът съществува. Когато ти кажат, че ти си невежа, ти се срамуваш. Как тъй ти, който имаш понятие за себе си и някой каже, че ти си невежа, и ти се засрамиш? Или бръкнете в джоба си, искате да извадите пари, нямате, засрамите се. Или искаш да помогнеш някому, не можеш, засрамиш се. Сега въпросът е, откъде от тази целомъдрената, чистата мума, проистича този срам у нея? Може ли да считате, че един ангел се срами? Не. Е, кое е равносилното на срама? В даден случай, може ли психологически вътре в тази мума да минава една мисъл, че ако тя изгуби това, което има у себе си, тя ще изгуби своята цена и вследствие на това преминаването на тази мисъл се ражда срамът? За пример, кога се срами младата мума? Като й кажат, че тя се е влюбила в някого. Или като й кажат на тази младата мума, че като минавал еди кой си, тя само погледнала. Тогава тя се засрами. Пък онази, която е свършила тези науки, как я наричат тогава? Безсрамница или безочлива? Тя ще се посмее на това, ще се засмее. Пък онази, даже като и се спомни, че тя като гледала работата си и само погледнала през прозореца, и вече тя се засрами. И при срама какво става? Зачервява се лицето й. Е, какво означава този срам? Какво означава този прилив вътре в природата? Вътре в природата става един прилив на сърцето. Питам, какво лошо има в срама? От вашето гледище, срамът трябва ли да съществува? Той съществува в света като едно състояние. На какво се дължи срамът? Срамът всякога е един признак, който проистича от едно неразбиране. Когато човек не разбира външния свят и когато не разбира себе си, той винаги се срами. Защото ако попитате тази младата мума, аз вземам момата като символ, младата мума или младия момък, ако тя е погледнала през прозореца, тя не може да си даде отчет, защо този момък ще гледа, а не някоя си звезда или слънцето. Защо тя като погледне момъка, ще се яви един прилив на кръвта по лицето й, а като гледа слънцето, не се явява такъв прилив? Защо, ако види тя един момък, ще й кажат «Засрами се!» А като види слънцето, ще й кажат «Ухили се!» Откъде проистича това вътрешно състояние? От неразбирането. Тя се срамува от своето неразбиране. от този срам се заражда винаги едно тънко чувство. Аз наричам, срамът е предшественик на най-малкия грях, който съществува в света. Това, което никой не може да забележи, тази мома го забелязва. Този прилив на кръвта показва, че тя има вече възможност да се греши. Най-малкият грях се изразява вече в първия срам. И срамът е предшественик на най-малкия грях в света. Срамът е едно чувство, което предшества. Сега, какво се заражда в душата на тази мома? Защо се срамува тя? Да ви кажа, защо се срамува тя. Вие досега дали ли сте си отчет, защо се срамува тя? Тази мома, която е била толкова чиста, аз вземам момата, онази чиста душа или чист дух. В нея за пръв път се заражда едно тънко чувство на користолюбие. Не може ли тя да има този момък? Тъй, да се го има. То е все същото. Не може ли тя да го има? В нея после се заражда едно чувство. В нейното съзнание се зараждат две противоположни мисли. Тя казва, и той е като мен, и той мисли, и има съзнание. Ако той узнае, че аз искам да го имам като някой предмет, и в нея се зараждат тия двете противоположни чувства на борба, и веднага война има. Воюване. Избликването на кръвта в нея показва, че става война. Бой. Едно малко сражение и кръв има. И младият момък, и момата се сблъскали. И този момък със своята мисъл и ударил един юмрук на нейното съзнание, и веднага кръвта иде на лицето й. И тя тогава казва: «Колко съжалявам, че се бих с този момък». Срамът е първото сражение с греха. Всякога, когато душата е чиста, няма срам. Тя не е съгрешила. Та срамът, това е сражение, а избликът на кръвта на лицето, това са падналите войници. В този срам има няколко хиляди клетки, които са станали жертва. Е, разбира се, вие не сте съгласни с това, нали? Но въпросът не е дали вие сте съгласни или не. Аз не искам вашето съгласие. Това са ред разсъждения, които за бъдеще ще са ви полезни. Ако вие не изучавате естеството на срама от това гледище, вие не можете да имате един благороден характер, вие не можете да се самовъзпитате. И за да създаде човек своя характер, той трябва да създаде една основа. За пример, той иска да стане велик човек, да влияе на хората. Иска да пренесе някоя полза. Хубави са тия идеи, но ако ти сееш и твоето семе изникне и не даде плод, ако ти учиш и твоето учене след време не принесе плод, ако ти си добър, но твоята добродетел след време не даде плод, аз наричам този безполезен труд. Не само човек трябва да се роди, не само да израсне, но в неговото съзнание да остане нещо за самия него и той трябва да има някоя малка придобивка. Следователно, какво изучава младата мома при този срам? В съзнанието й вече прониква една възвишена мисъл. Каква е тази възвишена мисъл? Сега досещате ли се? Да видим вашата досетливост. След този срам, какво се заражда? Какво изпъква в нейното съзнание? Под срам в момата аз разбирам всеки човек, който е имал едно сражение с греха. Сражение в най-малкото. Законът е все същ. Какво предполагате е придобила тя за пръв път? тази срамежливата мума оценява какво нещо е чистотата, целомъдрието. И от този срам в нея започва един процес. След първия срам започва един процес на ред разсъждения. И тази срамежливата мума, всякога срамежливите муми минават за много разумни. Не този изкуствения срам. Някои муми имат този изкуствен срам. Тя ще си наведе очите надолу, но това не е срам. В какво седи срамът? Някои казват, че очите трябва да се наведат надолу. Може ли някой да ми представите срама? Може ли някой да излезе и да представи срама? Представете си, че вие сте на сцената. Представете формата на срама. Не зная дали някой от вас може да го представи. Но тъй да го представи, че да бъде като изкуство, изящен. Така. Сега ще представите това, тъй да се зачерви лицето ви. Ако някоя млада мома, която никога не е виждала момък, а в ума и някъде влезне един идеал висок, за пръв път го вижда тя. Учителят представи лицето на срама. Сега във вашия ум се заражда идеята. Пък защо сега да се говори за срама? Това ли остана сега най-важното? Толкова други важни работи има, че за срама. Ако ти при първата добродетел, която виждаш в света, и ти не се засрамиш от нея, като я видиш, ти не си я разбрал. Трябва да се засрамиш. В какво? Тази младата мума може да се засрами, ако се намери пред лицето на един момък, когато тя усеща, че седи малко по-горе от нея, и тя се засрами и казва: «Колко по-чист и по-високо седи от мене той». Вече го оценява, създава го като един идеал. И като се замине той, тя си казва: «Не става така. Ти малко по-умна трябва да бъдеш». Тя вижда, че има хора, които седят много по-горе от нея. Пък ти само знаеш да гледаш през прозореца. На себе си говори тя, за да си даде един отчет. Сега този е един психологически момент. Човек, който не може да се засрами, като видиш, да оцениш. От какво трябва да се засрамиш? Момата се срамува, значи тя няма това знание. Ти като видиш доброто, усещаш, че тази добродетел я нямаш в себе си, а той я има. Представете си, че тази добродетел представлява едно възвишено същество, един ангел, на когото опитността не може да се сравни с цялото човечество. Опитността, която той има, минава опитността на цялото човечество. И минава това същество до вашия прозорец и вие го виждате. Той ще остане един момент, два, и вие ще се засрамите от това, как до сега не сте го видели. Самоосъждане е това. Но срамът е едно чувство. Казвате, какви велики работи има в света, пък аз още не ги зная. И като не ги разбирам, и в момата се явява вторият процес на криво разбиране. Тя не е разбрала този момък и затова се е засрамила. Тя е пожелала да има този момък. И защо казват, този момък е неуловим? Тя е пожелала да има неговата дреха, но дрехата не е момъкът. Тя се е облякла в тази външната дреха. И първия срам опитаха родителите. Първата мома, знаете ли, де се засрамил тя? Когато първата мома беше пред дървото за познаване на добро и зло, като взе от този плод и яде от него, тя се засрами и извика: «Отиде всичко!» но след това дойде онзи закон на безочливост. Казва, трябва да се скрие това. И да не съм само аз, в нея след срама дойде първата лъжа. Казва, аз намерих еликсира на живота, намерих онова, което Бог има в себе си. И Адам, без да му мисли, и той яде. Той беше първият момък. И двамата като ядоха, засрамиха се. И като се погледнаха, видяха, че са голи и се скриха в гъсталака. Или това скриване е когато ти мислиш, че твоят фасон е смачкан. Това е скриване. Ти се скриеш в един гъсталак и казваш, от мен нищо вече няма да стане. Тогава дойде това съзнание. Онзи, който те е пратил, който ви е дал живота, и почва да вика в своята градина. И това стана надвечер, когато слънцето е минало, залязло. Кога казва писанието, сутрин или вечер, когато Господ викаше? Надвечер. А надвечер това е старините на живота. След като е минал този живот, ял си, пил си, в разгулян живот, мъж си вече, дядо с брада до пояса достига, а жената е станала баба и всичката й коса е окапала от главата й. Тя се поглежда и казва, колко беше дълга косата, а сега погледнете в огледалото. Оголяха и двамата. Дойде съзнанието, онова горчивото съзнание, казва, отиди живота в безразборност. Отидоха онези светлите дни, всичко това. Ние казваме, това е опит на онзи вътрешен разбор на душата. Сега вие имате мечти. Хубаво. Аз ви насърчавам за хубавите ваши мечти, но като се изправиш пред дървото и като го погледнеш, да кажеш, и целия свят да спечеля, не искам да ям. Нищо. Ако при едно ядене ти ще изгубиш своето достоинство, ти ще изгубиш своята свобода, своето здраве, своята светла мисъл, ако при едно ядене ти ще изгубиш своята сила, защо ти е това ядене? Стой гладен, но не глад. Защото в рая имаше две дървета за ядене. От едната страна беше дървото за познаване на добро и зло, а от другата страна беше дървото на живота. Следователно, не е за разбирането на човека да каже гладен ли ще бъде. Ще вземеш и ще ядеш от плода на дървото на живота. Ще ядеш от онова, което подига твоето достоинство. Та казвам, вие, младите, трябва да имате един възвишен идеал. Как ще го намерите този идеал в света? Може ли някой от вас да ми разправите? Вие казвате, нали аз имам идеал? Как сте намерили вашия идеал? За пример, кой е идеалът ви? Аз разбирам идеалното, когато аз кажа, че съм намерил един идеал, че съм намерил една чешма, от която постоянно да ходя да пия вода. Това е идеал, оттам добивам своята сила. И когато намеря една банка, от която постоянно да черпя своя кредит. Или имам едно слънце, дето постоянно да се грея. Или каквото и да е мисъл, която дава посока на моя живот. Идеалът – това е отворената врата. Това е прицелната точка, към която човешката душа се стреми. И когато човек тури каквото и да е преграда, каквато и да е друга мисъл, която закрива този идеал, той може да изгуби своя път. И идеалът на човека трябва да седи на най-високото място. Каквото и да търсите в света, кой е идеалът на живота? Идеалът на човека е да добие безсмъртието на земята. Тогава наука, сила, богатство, каквото и да е друго, този идеал трябва да бъде. А всичките други идеали или каквито да са други мисли, те остават надолу. Идеалът на човека трябва да бъде на най-високото място. И този е пътят, по който душата върви. Този идеал трябва да бъде всякога на най-високото място. Всичките други неща, нека ги желаем, но щом загубим този главния идеал, всичките други идеали сами по себе си не струват нищо. И те нямат отношение вече. Да допуснем, вие имате едно отношение между три неизвестни – Х, Y, Z. Как ще го поставите? Х се отнася към Y как? Тъй както Y към Z. Е, какво отношение има сега за вас? Какво нещо е неизвестното? Да вземем човешката душа. Известна ли е? От вас някой виждали ли сте човешката душа? Или човешкият дух? Човешкият ум? Кога нещата стават неизвестни за нас? Когато са вънка от нашето съзнание. Х в дадения случай е една реалност вънка съзнанието. В съзнанието има само нещо, което наподобява. Не познаваш известен човек, той е Х заради тебе. Той е скрит за тебе, непознат, но образуваш известни отношения. За пример, допуснете, вие влезете в едно училище. Най-първо вие не познавате онзи учител, който преподава по някоя наука. Той е неизвестен, но постоянно, ден след ден, в преподаването си, той, като ви преподава, във вас започва да се открива не само неговото знание, но и неговият характер. Добре, след като сте опознали този учител до някъде, на какво се равнява опознаването на този учител? На какво се равнява вашето познание? Да допуснем, той е Х. Или да допуснем тогава Х за мен е безразличен. Сега Х, това е срамът. Сега неговият происход. Срамът сам по себе си е един Х. Щом го проучите, знаете неговото естество, от какво проистича. Кои са основните подбудителни причини, когато се яви в съзнанието? След като опитате първия срам, вие имате прилив на кръвта. И след като го опитате, знаете ли какъв отпечатък ще остави този срам на лицето ви? Добре, питам тогава, трябва ли човек да се срамува, когато дойде любовта в сърцето му? Или трябва ли да се срамува, когато светлината дойде в ума му? Или трябва ли човек да се срамува от силата, когато дойде в тялото му? Тогава положително чувство ли е срамът или отрицателно? Отрицателно. В дадения случай срамът представлява едно отношение. Срамът е едно отношение. Ти правиш една връзка с едно същество, без да го познаваш. Защото момата няма право, като види този момък, веднага да отиде при него, да го пожелая. Защото тя не го познава. Срамът е там, че тя е направила едно отношение с момъка, без да го познава. И вследствие на това, срамът е едно негативно чувство. Зараждат се колебания, какви ще бъдат последствията. Или да ви представя друго яче. Представете си, че вие сте беден човек, толкова беден, че нямате пари, но не смеете никому да кажете. Но представете си, че провидението ви представи една отворена каса, когато вие минавате и се зароди в вас желание. Учителят леко се повдига на пръсти. Гледаш тия пари, отдалечиш се, гледаш, връщаш се, след това дойде мисълта да вземеш и почнат такива фантазии. И след това дойде другото положение, съзнанието на съвестта. Засрамиш се, наведеш глава. Засрамиш се ти. Тръгнеш по пътя, но кой как те срещне ще види, че лицето ти е почервеняло, ще каже: какво има? Няма нищо. Но касата, тия пари, те са произвели цяла една пертурбация. Ти си имал цяло едно сражение. Ти мислиш, че като вземеш парите, ще се уредят работите. Няма да се уредят. Ти си образувал едно отношение не с касата, с господаря на касата. Та казвам, сега тия са големите нещастия, които днес сполетят хората на света. Всичките сегашни хора проповядват учението да се освободят от срама. Тогава кой е царът да се освободят от срама? Всеки може да се освободи от срама. По два начина. По негативен начин, като отхвърли всяко престъпление от себе си. Второто положение – срамът може да се замести с любовта. Срамът е винаги едно отрицателно качество, което помага на хората. И докато това същество, то е най-слабото разколебаване на човека. То е първият лъч на съграждането на човешката съвест. Когато съвестта се събужда, човек се срамува, че не е помогнал, че не е направил услуга. И в него естествено иде едно силно чувство на срам. След срама иде съжалението и ред други чувства. Но срамът е едно проявление на човешкия интелект. То не е на сърцето. Сърцето е крайно безочливо, но умът се срамува. Имаш предвид отношенията на хората. Как ще погледна хората в лицето? Как ще погледна баща си, майка си? Как ще погледна приятелите си? Ти се срамуваш. Този срам може да се яви и от ред други чувства. Та казвам, в този случай срамът е едно чувство, едно предпазване от една голяма опасност, която за бъдеще може да ви причини хиляди страдания. И ако ти опиташ този срам, ще опиташ най-малката болка. Срамът е най-малката болка, която можеш да опиташ, за да се спасиш. Пък ако ти пренебрегнеш срама, неговите предупреждения, тогава ще дойдат най-големите страдания. Ти ще се натъкнеш на най-големите страдания, които ти не си сънувал. И сега, защо съществува срамът? Аз изваждам заключение. То е едно хомеопатическо лекарство, за да не дойдат големите страдания, които могат да ни сполетят. И срамът иска да ни избави от големите страдания. Срамът е, който се явява, за да се запазим от голямото страдание. То е едно подканване, подрънкване, дзън, ти да се спреш. Ако ти обърнеш внимание на това подрънкване, ти ще се спреш и ще четеш неговият надпис вляво или вдясно. Пък ако не обърнеш внимание и не се спреш, ще паднеш в това положение, дето ти не си го искал. Да допуснем сега, че този Хикс, след като направите едно разкритие, видите, че е равен на числото 2. Или числото 2 аз го вземам в даден случай, след като вие сте се запознали с вашия учител, в гимназията или в университета, но да вземем гимназията, понеже там е развито съзнанието, вие намерите, че вашия учител е добър и умен. Вие казвате, две качества има нашият учител. Той е много умен и много добър човек. Аз го търкам числото 2. Тогава именно в какво седи добродетелта на този учител? Кога считате вие един учител добър? Или кога вие сте го считали добър? Нали сте били в гимназията? Кой учител наричате добър? Учители, които ви туриха високи бележки? Аз ще ви дам една моя представа, някой път учениците какво са представлявали. Има такива добри учители. Той е тъй досетлив учител, забележи, че ученикът падне духом, тогава той мине покрай него, усмихне се и каже: «Ще се оправи работата. Ще оправим тази работа». Това той направи през месеца веднъж. Тогава ученикът каже: «Добър е нашият учител». «Защо е добър?» Срещна ме на пътя и каза: «Ти не се бой, тази работа ще се оправи». Случило се, че учителят му турил 3. Имало е желание да му тури повече. Ученикът усеща това, казва: «Три ми тури учителя». Има вече едно недоволство. Ученикът погледни, иска да си измени мнението, но учителят разбира това нещо. Той го потупа и каже: «Аз те турих 3, но ще се поправи тази работа». «Ще поправим 3-те». Тогава на мястото на тройката какво ще дойде? По-хубава бележка от 3-те няма. Най-хубавата бележка е 3. А казва ученикът: «Три ми тури». Тогава учителят казва: «Хайде 4». После пак погледне, че се усмихне: «Хайде 5». Изяснете сега тия бележки в съзнанието на учителя. Те означават 3 велики етапа. 3 велики подтици, които могат да се явят, да се родят у човека. Законът на 3-те какво означава? На 4-те. Щом учителят му тури 4, геометрически вие 3, 4, 5 имате квадрата. Тези ъгли, това са полесражения, а вие сте в центъра. Щом ви турят 4, учителят казва: «Слушайте, вие в живота си трябва да имате такива сражения, че вие трябва да бъдете готови всичките си крепости да усилите». Пък щом тури 5, това е закон на работа. Ще работиш там, ще се спретнеш да работиш и ще се изпотяваш по 10 пъти на ден. Не тази работа да переш ризи в коритото, това не е работа, това е забавление. Не и да жънеш и да копаеш, това е упражнение. Не и да вземеш чука и да събаряш, това е събаряне. Но да вземеш чука да градиш, това е градене. Ти можеш да вземеш и да съградиш един палат. Този учител, като ти е турил 5, казва тъй: «Ти имаш една работа в своето сърце, ти трябва да разбираш онзи велик закон, да почистиш сърцето си, да стане чисто като кристал». И като погледне учителят към 3-те, казва: «Единство с Бога трябва да имаш». Тогава ученикът гледа и подига рамената, не разбира ученикът: «Единство с Бога». Тогава в света учителят ще му даде ниви. 4 ще му тури. 4 – това са ниви големи, земя. Тогава ученикът погледне, каже: «Това го разбирам, но Господ да е горе, де да го зная, горе ли е Господ, долу ли е Господ», а нивите вече имат една реалност. А 5-те вече означават общественото положение – министър, професор, владика, патриарх. Е добре, той ти тури вече пет. Тогава, след като ти тури учителя пет, ученикът какво казва тогава? Нали знаете? Пет имам. А горкият, като има три, казва три. Но пак се утешава. Казва, благодарение, че се минава с три. Сега това са ред разсъждения. Смешната работа е, че вие считате трите, казвате, заказих я, аз мислих да имам пет, да стана човек в света, а учителят ми писа три. Няма нищо и ние минаваме. Или тогава казват, смачкаха ми фасона. Питат го, колко ти туриха? Е, три. Ние мислим, че все си малко по-способен. Е, толкова ме оцени учителя. Но ще се похвалите онзи способния ученик. Той трябва да разбира висшата математика. Три и четири колко правят? Седем и пет. Дванайсет. Той трябва да стане астролог. Тогава, щом са му турили три, той трябва да намери един, на когото са турили четири, и един, на когото са турили пет, и да направи ортаклък с тях. Да събери числата 3 и 4 и 5, 12. Той търговец трябва да стане. 3 е третата зодия. От Овен, Телец, Близнаците. А четвъртата коя зодия е? Рак. А петте – Лъвът. Ти на българина му кажи пет. Ще видите българинът защо е взел Лъва. На петата зодия Лъвско сърце трябва. Той и генерал става. Българинът въобще има голяма слабост към числото пет. Много обича той числото пет. Ти му дай една лекция и тури пет стотинки, всички ще дойдат, но дай една лекция и тури 3000 на лекцията, нито един. Ако туриш 3000 или 300 или 30, колко души ще дойдат? Сега повече ще дойдат. Сега ние се отвлякохме, нали? Тия са психологически работи. Та в разбирането на числата, ако тебе първоначално учителят ти е турил 3, или представи си, че учителят най-първо те здрави с единица, той казва, какво значи единицата. Ти изучаваш философията на космоса, че всичкият космос е станал от единицата. Здрави са ти учителят с двойката. Не разбираш какво трябва да кажеш. Той казва, ти трябва да научиш закона на еволюцията, как е станал светът от единицата. Единицата е станала двойка, а тройката е производителната сила на природата и да я произведеш, да почнеш ти да мислиш, а ти можеш да мислиш, да имаш един резултат, само като имаш числото 3. Ако нямаш едно добро тяло, едно добро сърце и един светъл ум, ти никога не можеш да мислиш. Това значи трите. Та казвам, понеже вие сте ученици в света и претърпявате промени, аз сега превеждам, взимам основните неща от училището и понеже и вие се намирате в едно училище, дето и единица ще има, и двойка, тройка, четворка, защото всичките изпити все ще държите, на много предмети ще ви скъсат. В закона на природата, щом те скъсат на един предмет, турят ти единица, показват ти какво ти не достига, казват ти тъй, ти не познаваш основния закон, върху който почива природата, космосът. Върху този предмет ще вземеш да проучваш. И оттам насетне тази единица расте. досега най-ученият човек в света си е дал мнението и е казал, че от създаването на света Вселената сега е три пъти по-голяма, отколкото първоначално. Той развива теорията, че Вселената расте като един мехур. По-напред мехурът е бил надут по-малко, а сега три пъти е надут повече. Първоначално е имал 1000 милиона светлинни години, а сега има 3000 милиона години, расте и казва, че още ще расте за бъдеще. Колко ще расте? И тогава учените хора казват тъй, до кога ще расте? Какво ще стане след това? Ще дойде до едно място, ще почне пак да се свива. И като се свие, казвате, какво ще стане? Аз ви казвам, след като е изгряло слънцето, какво е станало? Образувал се е денят. А след като е залязло слънцето, какво е станало? Станала е нощта. Питам, в залеза слънцето загубило ли е нещо? Не. При изгрева слънцето спечелило ли е нещо? Не. Ние казваме в 24 часа, 12 часа са нощ и 12 часа ден. Питам, като вземете цялата земя, когато на противоположната страна на земята е нощ, на другата какво е? Ден. Когато вие спите, другите са будни и работят. Питам тогава, защо ще кажете, че животът е нощ? Нощ може да има само за вас. Ден и нощ, добро и зло, съществуват тъй по същата необходимост на нашето битие в материалния свят, както съществуват денят, светлината и нощта. Те съществуват по единствената причина, понеже Земята е съставена от гъста материя и слънчева светлина. Когато се огрява от светлината едното полушарие, тя не може да проникне в другото. И вследствие на това казваме, че има нощ на противоположната страна, на тази неогрятата страна. Огрятата е ден, а неогрятата е нощ, според нейното въртене, и тя се огрява после от слънцето. Та казвам, когато ти се намираш в нощта на живота, когато ти се намираш в закона на най-голямото противоречие, то в противоположния полюс на твоето битие се намират същества с противоположни тенденции и качества. И трябва да знаеш точно на противоположната страна на нощта се намира денят. Следователно, умният човек, щом като знае къде се намира денят, той може да се подигне да мине на другата противоположна страна на полушарието. Да кажем, вас ви е страх от невежеството, нали? Е, коя е причината за страха от невежеството? Не помните? Кои са причините за непомненето? В съзнанието ви има по-гъста материя, която не ви дава възможност да помните. Когато човешкият ум се напълни с непотребни желания, човек почва да губи своята памет. Щом човек почне да се безпокои много за своето вземане и даване, веднага изгубва своята памет. Та първото нещо, което е потребно на човешкото сърце, то трябва постепенно да се облагородява, за да може човешкото съзнание да се очисти и човек да добие своята памет. Щом човек изгуби своята памет и своите способности, той почва да остарява. При остаряване става промяна в съзнанието и човек казва: «То се свърши! То се свърши! Нищо няма да направим! Нищо няма да направим!» И той наистина остарява и се смалява и излиза от орбитата на живите хора. Питам, след като е излезнал от орбитата на живите хора, къде отива? Отива при умрелите. А щом отиде при умрелите, ще каже: «Бог не е Бог на мъртвите, но на живите». А аз казвам така. Това е една крива философия. При смъртта ти ще отдадеш едно сражение на дявола. Там ще имаш такъв бой. Учителят се боксира с ръцете си, че ако те бие дяволът, ти ще излезнеш в спукната глава. Той ще ти вземе всичко, ще ти умъртви. Смъртта не е нищо друго, освен ще се бориш там. можеш да изгубиш тялото си, всичко ще изгубиш, но ако победиш, няма да се дадеш да те върже дяволът, че да те занесе в ада. Като победиш дявола, ще кажеш: дяволът всичко взе, но той избяга. Ще кажеш: всичко изгубих, но победих. Като се откачиш от ръцете му, да знаеш, че си извоювал своята свобода. Ще наточиш ножа си, като умираш. Ще туриш 10 ножа, когато се биеш. Четай, сражение е това. Най-голямото, най-страшното сражение, което някога сте виждали. Как са ви лъгали, че ще се мре? Не е така. И ако ти в това сражение можеш да победиш, ти си герой. И тогава, като влезнеш в небето, ще те посрещнат, ще ти турят венец. На кого тургат венци? Който е победил. Пък, ако не си победил, никакви венци няма. Ще се срамиш, срани ще бъдеш. Пък, ако победиш, песни ще има. Та казвам, не трябва да бъдете стари хора, слаби хора, стари баби. Аз не зная, но по някой път вие при 100 лева борч клекнете. При един ден глад казвате: закъсахме я, ще умрем от глад. Не, смели трябва да бъдете. Ще проповядвате едно учение, аз по някой път ви гледам, вие ставате много малодушни. Пък като ви кажат: този е от новото учение, учителят моментално се отдръпва назад. Вие казвате: не, не, не. Слушайте, ти ще кажеш: преди хиляди години аз учих новото учение, аз не го уча сега. Аз още в райската градина Садам го учих и аз не мога да се откажа от това учение. Аз го носих със себе си, аз там го учих. Че ти беше ли в рая? Бях, как не? Аз зная, веднага ще кажат, че вие сте обезумели. В рая сте били. Като кажа, че съм бил в рая, безумен съм. Пък ако кажа, че съм вънка от рая, умен съм. Тогава аз ще им кажа тъй: аз съм от тия, които останаха в рая, а вие сте от ония, които излезнахте от рая. Те ще кажат: ние не вярваме в тази работа. Не вярвате, понеже сте извънка рая. И казвам, трябва да се спомните. Той учение не е учение, което сега ви се проповядва. Това учение много пъти са ви го проповядвали. Трябва да си го спомните. Това учение вие сте го учили всъщност. И всичкото спасение на човека седи в това, да си спомни това минало, както тогава са ви говорили, тъй и сега Господ ви го казва. Вие сте млади, казвате, ние не сме от новото учение. Е, от кое учение сте? От старото? Старото учение, това е дяволът, нищо повече. Разбрали? Новото учение, това е любовта. Това е мъдростта, истината. Това е всичко възвишено и благородно. Сега нека седи тази мисъл във вас. Новото, това е свободата в света. Новото, това е милосърдието в света, човещината в света. Ново е всичко онова, което дава подтик. Това е новото. Какво ще се срамувате? Някое верои ли е това новото? Никакво верою не е. Всичките вероюта, това е старото учение на дявола. Имало един бог, който имал три лица и убивал хората. А имал три лица. Нас не ни виждат тези три лица. Ако е с три лица и убива, ние не го обичаме. Но ако е с три лица и обича, тогава ние го обичаме с всичкото си сърце. Че така ще бъдете смели да говорите истината. Може да страдате за истината. Че такива хора бяха всичките велики хора в света. Когато питаха Христа: ти кой си? Той какво каза? Ако каже, че не познавам Бога и не върша волята му, аз ще бъда първият лъжец като вас, но аз го познавам и волята му върша. А вие какво ще кажете? И вие, когато говорите, не мога да върша волята Божия, това е дяволско учение. Как не можете? Вие не искате. В моя ум това е една лъжа. Не можеш. Да ядеш можеш. Да носиш пари в джеба си можеш, а не можеш да работиш, да ги спечелиш. Можеш. Как не? Можеш да бъдеш господар на парите, можеш да бъдеш стопанин на знанието в света. Сега тази е мощната идея, която трябва да проникне, за да бъдете творители. Вие страдате, вие погледнете и кажете, ние какво можем да направим? Какво можеш да направиш, това е друг въпрос. И какво Бог чрез тебе може да направи, е друг въпрос. А какво ти без Бога можеш да направиш, аз зная какво можеш ти да направиш. Та казвам, вие сега ще имате едно ново верою. Искам да кажа новото верою какво трябва да бъде във вас, не да лъжете хората. Като кажеш, че джебът ми е пълен, да е пълен. А не да кажеш, че е пълен, когато не е пълен. Нито, че е празен, когато не е празен. Щом имаш една идея, ти я изкажи, че когато онзи извор, който тече, не трябва ли да каже нещо? Всичко, каквото знаеш, няма да кажеш, но все таки трябва да кажеш нещо, за да покажеш, че ти си един човек, който имаш нещо. Ще кажеш по новото учение, Бог е съградил целия свят. Новото учение, това е учение на Бога, който носи живот. Живот през всичките векове. Той е носил свобода на хората. Какво е новото учение? Ако го определим ново, то не е никакво ново учение. Та новото учение е това, което всякога коренно променя живота на хората. То е учение за човешката душа, за човешкия дух, за ума на човека. Тъй трябва да разбирате. И ако дойде някой, вие ще кажете какво разбирате под новото учение. И ако той ви каже, вие от новото учение ли сте, ще кажете, всякога съм бил от новото учение, в рая съм бил и рая сте виждали. Значи това какво показва? Че трябва да влезне тази идея, че сте били в рая. Искате да бъдете в рая. Защо? Отде е влязла тази идея във вас? Вие искате да се върнете там, дето сте били по-рано. Да. Сега започнахме с какво? С срама, а свършихме до какви заключения дойдохме. Сражение със смъртта. Човек, който разбира срама в пълната смисъл, може да се сражава със смъртта, а който не разбира срама, той не може да се сражава със смъртта. Човек, който разбира срама, може да побеждава дявола. Всичко в света може да побеждава. А човек, който не разбира срама, смъртта всякога ще го побеждава. Или той всякога ще бъде победен от дявола. Или научно ще ви кажа. Човек, който не прави най-малките погрешки, животът му е турен да прави погрешки. Ще кажете, че е съвършен. Това значи да престанеш да се срамуваш, значи абсолютно да не правиш никакви погрешки. Щом престанеш да правиш погрешки, да не правиш най-малкия грях в света, или щом знаеш откъде започва най-малкия грях, ти си турил една основа в живота и ще бъдеш успешен в живота. Тогава ще знаеш по кой начин всяка една работа може да бъде извършена, за да имаш успех. И няма да имате тогава тия несретици, от които сега се оплаквате. Та казвам, психологически всички ще се опитате. Всеки ще опита себе си. Аз бих желал да дойдете до този срам, който първоначално сте имали. Като дойдете до там, да знаете, че сте видели първата добродетел. А като видите добродетелта, дето има срам, има и радост. Радостта е едно естествено положение. Като видиш доброто и се зарадваш, това е първият лъч, който е огрял в душата ти. И казва: изгря слънцето, мога да работя вече. Следователно, срамът е една предпазителна мярка от онзи първия грях, а радостта е онзи велик подтик да намерим целта на живота. Това са двете положения, от които вие, младите, всякога трябва да изхождате. Срамът да седи като крепост, а радостта като един велик подтик в душата ви. Сега аз искам да остане във вас положителното, една положителна мисъл. Не да не ядете, но да ядете най-хубавия плод. Не да не пиете, но винаги да пиете най-хубавата вода. Не да се отказвате от живота, но да имате най-хубавия живот. Най-хубавото всякога. Седма школна лекция на младежки окултен клас, 11-та година, държана от учителя на 13 ноември 1931 година, Изгрев.